Συγχρόνως και το βασικό μας είναι πως η ανάπτυξη που θα έρθει θα είναι βιώσιμη. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Μην επενδύσετε ότι δεν θα έρθει η ανάπτυξη. Το ξέρετε ότι θα έρθει η ανάπτυξη. Όλα τα στοιχεία λένε ότι θα έρθει αυτή η ανάπτυξη. Για να το λέει ο Τσακαλώτος, μάλλον έτσι ακριβώς θα είναι. Η ανάπτυξη έρχεται, το λέει και ο Πανταζής βέβαια, το έχει πει σε ανύποπτο χρόνο. Για την ανάπτυξη μιλούσε και ο Πανταζής και ο Τσακαλώτος. Και όχι μόνο αυτή, γιατί η ανάπτυξη έχει ξανάρθει σε αυτόν τον τόπο. Έρχεται συνεχώς, για την ακρίβεια δεν έχει φύγει ποτέ. Γιατί κάτι τέτοιο μας είχε πει και μας είχε διαβεβαίωσει γι' αυτό και ο Τσίπρας αλλά και ο Σαμαράς. Έχουμε λοιπόν σαφείς ενδείξεις πια και γεγονότα που μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι. Η ανάπτυξη έρχεται. Είναι υποχρέωσή μου να βάλω μπροστά τη διαδικασία της ανάκαμψης παύλα ανάπτυξης. Η ανάπτυξη έρχεται. Έρχεται, έρχεται. Μια φορά σου λέω μονάχα. ΣΥΡΙΖΑ. Η ελπίδα έρχεται. Έρχεται, έρχεται. Με τίποτα δεν επαναλαμβάνεται. Βγάλτε το σκασμό. Γιατί να το βγάλω, κύριε, το σκασμό. Η Ραχίλ Μακρύ εδώ και ο Διονύσης Τσακνής, ο πρόεδρος και διευθυντής εκεί της ΕΡΤ. Το πολύ ωραίο, κωμικό, φεδρό, άκρος φεδρό στιγμιότυπο που συνέβη προχτές στο προάβλιο της ΕΡΤ. Έχει αυτό το κόμμα ένα ταλέντο. Όλα τα θέματα τα πιάνει, αυτό είναι πολύ ευχάριστο για μας εδώ κυρίως. Πιάνει όλα τα θέματα και τα καταντάει, τα φέρνει στα μέτρα του και τα μέτρα του είναι ό,τι πιο κωμικό υπάρχει, ό,τι πιο φεδρό, ό,τι πιο σαχλό. Μερικές φορές ότι πιο χυδαίο, τα φέρνει πάντως εκεί κάπως και κουμπώνουν όλο και γίνονται τόσο ωραία. Από το μνημείο αυτό καθε αυτό, έτσι όπως είναι η πόρτα του ασανσέρ που έχει σχολιαστεί ποικίλο τρόπος και δίνει τροφή στα social media. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε γι' αυτό υπάρχει, για να θρέφει και τα θρέφει πολύ καλά τα social media. Ένα τρόλ είναι ως κόμμα, ένα τρόλ είναι ως ηγεσία. Λογικό είναι και τα Twitter και τα Facebook να λυσομανάνε με όλα αυτά που βλέπουν. Αυτό καθε αυτό το μνημείο, η τελετή η ίδια έτσι όπως έγινε, η Ραχίλ Μακρύ, ο Διονύσης Τσακνής με το Σκάσεμ, όλο αυτό μαζί νομίζω ταιριάζει απόλυτα σε όλα αυτά που ζούμε. Άλλη μια στιγμή πάρα πολύ καλή, όμορφη, ιδιαίτερη, χαρακτηριστική της εποχής που ζούμε αυτή τη φορά στο προάβλιο της ΕΡΤ, μια ΕΡΤ που προφανώς όσοι πήγαμε τότε, συμπαρασταθήκαμε τότε, δεν το κάναμε για να είναι αυτή η ΕΡΤ που είναι σήμερα. Κάτι άλλο είχαμε όλοι στο νου μας τότε και κυρίως έγινε για δημοκρατία, βάλτε εισαγωγικά τη λέξη, για ελευθερία, ελευθεροτυπία, ελευθεροστομία, για αυτά και άλλα τέτοια και άλλα πολλά, αλλά τελικά καταντήσαμε να είναι αυτή η ΕΡΤ με αυτές τις τελετές, με αυτό το τηλεοπτικό πρόγραμμα, αυτούς τους δημοσιογράφους, αυτές τις απόψεις που δεν μπορούν ούτε να κρυφτούν, ούτε να χρησιμοποιήσουν και τις γνωστές προφάσεις που χρησιμοποιούν συνήθως οι δημοσιογράφοι για τέτοιες περιπτώσεις. Φεύγουμε λίγο από την ΕΡΤ, γιατί θα έρθουμε εδώ στα δικά μας. Και τα δικά μας είναι η ανάπτυξη που έρχεται. Το λέει και ο Πανταζής, το λέει και ο Τσίπρας, το λέει και ο Σαμαράς. Αλλά γίνεται, δεν γίνεται στην τύχη, γίνεται με στόχευση, με πρόγραμμα και κυρίως με σχέδιο και εικόνα. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποιεί και εικόνες του πώς θα είναι αυτή η ανάπτυξη. Η Ελλάδα είναι μια ανεπτυγμένη χώρα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει και δεν θα γίνει ούτε χιλή του Πινοσέτ, ούτε Βρετανία της κυρίας Θάτσερ. Εμείς λοιπόν στον αντίποδα αυτού του μοντέλου, αυτού του σχεδίου, φέρνουμε ένα νέο παράδειγμα, ένα νέο μοντέλο. Το Μπακαλόγατο με τον Χατζηχρήστο. Ένα-ένα τα σκαλιά κατεβαίναν και πιο βαθιά μες στο τούνελ πως μπαίνω. Φέρνουμε ένα νέο παράδειγμα, ένα νέο μοντέλο. Το Μπακαλόγατο με τον Χατζηχρήστο. Δεν θα ακούσεις για μένα πως πεθαίνω για σένα κι ότι έχω χάσει για πάντα το τρένο. Δεν θα ακούσεις για μένα πως πεθαίνω για σένα κι ότι έχω χάσει για πάντα το τρένο. Το ξέρετε ότι θα έρθει η ανάπτυξη. Όλα τα στοιχεία λένε ότι θα έρθει αυτή η ανάπτυξη. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Στην πάντα, στην πάντα. Έρχεται λοιπόν η ανάπτυξη του μπακαλόγα του, όχι άλλη ανάπτυξη που λέει ο Τσακαλώτος. Ένα τέτοιο δείγμα της άφιξης, της ανάπτυξης, είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου, αν έχετε πάρει είδηση τι ακριβώς αναφέρει. Σας διαβάζω κατά λέξη. Η μη καταβολή δεδουλευμένων, η μη καταβολή δεδουλευμένων, αυτό απασχόλησε τον Άριο Πάγο, γιατί είναι μια συνηθισμένη διαδικασία στις περισσότερες επιχειρήσεις. Η μη καταβολή δεδουλευμένων, λέει ο Άριος Πάγος, δεν συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Δεν συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Περιμένουμε την επόμενη απόφαση του Αρείου Πάγου, σύντομα, που θα λέει ότι η καταβολή δεδουλευμένων είναι μεταβολή των όρων εργασίας. Και άρα ποινικό κολάσιμη και άρα θα ληφθούν τα δέοντα μέτρα κτλ. Αυτά λοιπόν ζούμε στη χώρα που ενώ οι πρωθυπουργοί αναγγέλνουν και παραγγέλνουν την ανάπτυξη και οι υπουργοί, ο Άριος Πάγος, το ανώτατο δικαστήριο, λέει για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο. Αναπτύσσει ένα σκεπτικό, το οποίο είναι κωμικό έτσι κι αλλιώς, ή τραγικό ανάλογα πώς θα το δει κανείς. Σε αυτή λοιπόν την χώρα το μόνο θετικό είναι ένα αεράκι που υπάρχει από το πρωί, δροσίζει γενικότερα και από χτες. Ευλογημένη χώρα, καταραμένος λαός. Αυτό είναι νομίζω που περιγράφει τι ακριβώς συμβαίνει. Πριν δύο χρόνια, σαν σήμερα, είχαμε το δημοψήφισμα, ήταν Κυριακή, τρέχαμε στις κάλπες να ψηφίσουμε με 62% το όχι, που μέσα σε μία εβδομάδα, στις 13 Ιουλίου, έγινε ναι, ήταν μια κορυφαία ιστορική στιγμή. Περνάει στην ιστορία κανονικά, να μείνουμε εμείς στο mood εκείνης της βραδιάς. Το πρώτο μας βήμα για την επόμενη μάχη είναι αυτό. Είναι σήμερα μια μέρα νίκης του ελληνικού λαού, μια νίκη δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας ενάντια στους εκβιασμούς και στους εκβιαστές. Περιμένουμε μεγαλύτερη δύναμη ισχύ στη διαπραγμάτευση. Ο λαός όντως έχει αισθητήριο και δεν φοβάται. Ο Τσίπρας θα τα καταφέρει. Χωρίς νεκρούς η λευτεριά, ζάλο ποτέ δεν κάνει. Γιατί παντέρμη κάθεται, σου του φετιού την κάνει. Είμαι σίγουρος ότι η ελπίδα έχει έρθει. Είμαι σίγουρος ότι η ελπίδα έχει έρθει. Σας καλώ να αποφασίσετε κυρίαρχα και περήφανα, όπως ακριβώς προστάζει η ιστορία των Ελλήνων. Και δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα σεβαστώ το αποτέλεσμα της δημοκρατικής σας επιλογής, όποιο και αν είναι αυτό. Είχαμε προσωπική δέσμευση, δεν είχαμε κάτι αστείο ή κάτι τυχαίο, είχαμε την προσωπική δέσμευση του Αλέξη Τσίπρα. Τον βλέπαμε εκείνες τις μέρες και λέμε προφανώς ό,τι και να πει ο λαός, ποιος έχει τολμήσει, ποιος έχει διανοηθεί να πάρει το ποσοστό του λαού σε ένα τόσο καθαρό ερώτημα και προφανώς ήταν και καθαρό το αποτέλεσμα και να κάνει κάτι διαφορετικό. Πουθενά στον κόσμο ή σε ελάχιστες περιπτώσεις σε χώρες του πλανήτη έχει συμβεί αυτό. Θέλει πολύ θράσος να πάρει το αποτέλεσμα του λαού, σύμφωνα πάντα με την ιστορία του, του κυρίαρχου λαού, που λέει ο Αλέξη Τσίπρας, και να μην τολμήσεις να κάνεις αυτό που ο λαός θέλει. Αλλιώς δεν τον ρωτάς. Άπαξ και τον ερώτησες, πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις αυτό που ο λαός θέλησε, επιθύμησε εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Μας εξηγεί ο Αλέξης Τσίπρας εδώ, όπως έκανε όλη την εβδομάδα μέχρι να γίνει το δημοψήφισμα, τι θα επικρατούσε στην Ελλάδα αν ψηφίζαμε τότε το ναι. Αν επικρατήσει το ναι, θα έχουμε μία προοπτική και μία συμφωνία η οποία δυστυχώς για τον ελληνικό λαό δεν θα δώσει διέξοδο. Και σε 5 μήνες θα ξανακληθούμε να μιλάμε για ένα τρίτο μνημόνιο. Και σε 5 μήνες θα ξανακληθούμε να μιλάμε για ένα τρίτο μνημόνιο. Μια και είμαι εγώ παιδί, ξέρω πάντα να γελώ, χαρώ πάντα δυο μου χέρια τα χτυπώ. Και το λέτε είναι θρησκεία. Σκάσε, ηλίθεια. Επειδή είμαστε στα σκάσε, άλλο ένα διάσημο σκάσε, μπαίνει δίπλα στου Τσακνή και με τη Μακρύ, είναι αυτό του Μουρατίδη με το Μάρκελο Νύχτα. Αν θυμόσαστε, ένδοξες στιγμές, επειδή ξαναζούμε ένδοξες στιγμές τηλεοπτικού μεγαλείου. Είναι και ο τελικός Survivor σήμερα, μην τα ξεχνάμε αυτά. Χτες ημιτελικός, πρώην ημιτελικός προχτές. Χαμός γίνεται, ο ελληνικός λαός με τα 70 του, είναι στις επάλξεις και τιμά τα 2 χρόνια από το περήφανο όχι που είχε πει τότε και χορεύαμε το βράδυ, χορεύανε το βράδυ στην πλατεία με τα τσάμικα και τα καλαματιανά. Έτσι λοιπόν, μόλις ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα να μας λέει ότι αν επικρατούσε τότε το ναι, θα είχαμε τρίτο μνημόνιο. Ευτυχώς που επικράτησε το όχι και δεν είχαμε το τρίτο μνημόνιο, ούτε ένα συμπληρωματικό στην πορεία, ούτε κάτι μέτρα έξτρα τα οποία δεν μας τα είχε πει κανείς, αλλά ήρθανε και έρχονται συνεχώς και να συζητάμε, όπως συζητάνε όλοι σοβαροί, για το τέταρτο, το οποίο αναμένεται ή πέμπτο ανάλογα την αρρύθμιση. Αυτά συνέβησαν τότε. Θα ξαναγυρίσουμε στην πολύ σημαντική επέτειο. Να πάμε στα όσα έγιναν στη Βουλή, την έντονη αντιπαράθεση ιδεολογική και πολιτική που είχαμε στη Βουλή προχτές. Χθες δεν ήμασταν εδώ, είχαμε και τη στάση εργασίας της ΣΥΕ, οπότε έχουν μαζευτεί πολλά. Την αντιπαράθεση που είχαμε στη Βουλή για την φοροδιαφυγή, τις λίστες Λαγκάρτ και όλων των άλλων ονομάτων και χωρών λίστες. Να σας πω ότι τα βεβαιωθέντα ποσά από τις θελωνιακές αρχές που αφορούν υποθέσεις παραβιάσεων καυσίμων και καπνικών προϊόντων ήταν 219 εκατομμύρια ευρώ. Για τη λίστα Λαγκάρτ τα βεβαιωθέντα ποσά είναι 237 εκατομμύρια. Για τη λίστα Μπόριανς έχουν βεβαιωθεί 12 εκατομμύρια 710.000. Τι κάναμε εμείς? Εμείς λοιπόν είχαμε υποσχεθεί πως θα φέρουμε περισσότερα από τη φοροδιαφυγή και δεν έχουμε φέρει τίποτα. Πάρω πάντα δυο μου δάχτυλα χτυπώ. Μια και είμαι εγώ παιδί, ξέρω πάντα να γελώ. Πάρω πάντα δυο μου δάχτυλα χτυπώ. Εμείς λοιπόν είχαμε υποσχεθεί πως θα φέρουμε περισσότερα από τη φοροδιαφυγή και δεν έχουμε φέρει τίποτα. Μπράβο! Νομίζω έχουν κάνει και σε αυτό το τομέα την καλή δουλειά που περιμέναμε όλοι να κάνουν. Παρόμοια καλή δουλειά όπως έχει συμβεί και σε άλλους, σε όλους τους τομείς με τους οποίους αυτή η κυβέρνηση, αυτό το πολιτικό προσωπικό έχει καταπιαστεί. Έρχεται όμως και το άλλο πολιτικό προσωπικό, είναι σε αναμονή και δίνει πολλές συνεντεύξεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έχει να πει τα καλύτερα για το αύριο αυτού του τόπου. Όλοι γνωρίζουν σήμερα, κυρίως αυτοί που θα έρθουν να επενδύσουν τα χρήματά τους, ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση η οποία θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική στην υλοποίηση των πολιτικών. Ποιες θα είναι αυτές, μπορείτε να μας πείτε κάποιο παράδειγμα? Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Περικοπή του αφορολόγητου, μείωση των συντάξεων, περικοπή επιδομάτων και είναι και περικοπές στα ειδικά μισθολόγια. Έρχεται. Περικοπή του αφορολόγητου. Μια φορά σου λέω μονάχα, έρχεται. Μείωση των συντάξεων. Έρχεται. Επιτέλους ρε καμβουράκια, εσένα θα ακούω. Πες και του Ντόναλντ Ντακ να σκάσει του πλαϊνού σου. Ένα άλλο και τόσο διάσημο σκάσε είναι εδώ από την Ελληνοφρένεια όταν ήμασταν στο Sky που είχε πάρει τότε το νέο παιδί ήτανε. Τον Αποστόλη, μια κυρία και του είχε πει αυτό: σκάσε κι ο άλλος, τον Ντόναλντ Ντακ, και έκλεισε μετά το τηλέφωνο. Επειδή γίνεται μια αναδρομή, κάνουμε εμείς εδώ μια αναδρομή στα σκάσε. Δεν είναι σαν του Τσακνή, να το πούμε αυτό. Ήταν πολύ έτσι ωραίο, δυνατό, είχε και προετοιμασία. Οπότε προσπαθούμε να θυμηθούμε αν οι άλλες καλές στιγμές μοιάζουν ή προσεγγίζουν ή αγγίζουν την πολύ καλή στιγμή στο μέγαρο της ΕΡΤ απ' έξω, στο πολύ ωραίο μνημείο το οποίο στήθηκε για τα θύματα της ΕΡΤ, όπως λένε, περιγράφουν, είναι μια ιστορία λίγο παράξενη. Τι να κάνουμε, όλα παράξενα είναι, τα παρακολουθούμε αποσβολωμένοι τα περισσότερα, άφωνοι. Και πρέπει να πάμε τώρα στα άλλα, τα οποία επίσης μας αφήνουν άφωνους, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας προχθές μίλησε για τους βουλευτές του. Κανείς δεν μιλάει για αυτούς τους βουλευτές. Εμείς εδώ έχουμε πει μερικά, με αφορμή την επιστολή των 25 προς το ΕΣΟΥΡΟΥ που ζητάει από το ΕΣΟΥΡΟΥ να πράξει τα δέοντα για την Ελληνοφρένεια. Γενικώς εμείς μιλάμε για τους βουλευτές, τους αγαπούμε, νομίζουμε ότι είναι άξιοι εκπρόσωποι καθρέφτης του λαού που ψήφισε. Έπρεπε κάποιος να πει καλά λόγια για αυτούς τους βουλευτές. Κανείς δεν τα έλεγε, αναγκάστηκε να τα πει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τα κάνουν όλα για την καρέκλα τους. Χωρίς την καρέκλα δεν θα ήταν τίποτα. Παροπάτε να γελάσω δυνατά. Παροπάτε να γελάσω δυνατά. Χωρίς την καρέκλα δεν θα ήταν τίποτα. Μια και είμαι εγώ παιδί, ξέρω πάντα να γελώ. Κι άμα θες απ' την αρχή ξανακοινώ. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τα κάνουν όλα για την καρέκλα τους. Χωρίς την καρέκλα δεν θα ήταν τίποτα. Ακούγεται λίγο καρέγκλα, να το ακούσετε εσείς αυτό που στέκεστε στα γράμματα και στη γραμματική και στον ήχο που βγαίνει από τη συγκεκριμένη λέξη. Το είπε πολύ καθαρό ο άνθρωπος, έτσι ακριβώς είναι, το έχουμε πει όλοι, ειδικά για τους συγκεκριμένους βουλευτές. Ισχύει για πολλούς βουλευτές, αλλά οι συγκεκριμένοι όντως το έχουν αυτό το θέμα, το θεματάκι, να είναι οι ίδιοι, όμοιοι, να είναι οι καρέκλες. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι καρέκλες τους. Νομίζω αυτό περιγράφει ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας, όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτζερ θυμίζει τον ήχο. Ζητάμε και συνεργάτες στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Το έχουμε πει άλλη μια φορά από εδώ, από την ραδιοφωνική. Υπάρχει στο site της Ελληνοφρένειας το επίσημο, το οποίο είναι ελληνοφρένεια.net.gr. Έχει αναρτηθεί και στο Twitter και στο Facebook μια ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία όσοι νέοι και φάτοι, λίγο ψώνια, λίγο σούργελα, λίγο σοβαρή, πολύ πιο αστή ή γενικώς ότι νομίζει ο καθένας για το είναι του. Γενικώς θέλουμε ανθρώπους με αδιέξοδα, γιατί αυτοί με κάποιο ξεκλείδωμα μπορεί κάποια στιγμή να γίνουν παραγωγικοί, αλλιώς είναι ένα βάρος ατέλειωτο για όλη την κοινωνία. Τέτοιους ψάχνουμε και με άλλα πολλά και άλλα τόσα χαρακτηριστικά. Για την τηλεοπτική πάντα Ελληνοφρένεια, στείλτε εκεί το mail σας για καμιά εβδομάδα ακόμη να γίνει ένα ξεσκαρτάρισμα και μετά να προχωρήσουμε σε κάποια επιλογή, διαλογή, ανάλογα θα το δείξει η ζωή. Σαν σήμερα 2 χρόνια πριν ψηφίζαμε για το όχι, στην πορεία αφού έγινε ναι, άρχισε να δίνει κάποιες ερμηνείες του τι ακριβώς ήταν αυτό το όχι που είχαμε δώσει όλοι. Θυμίζω τότε ότι το όχι ήταν για το μνημόνιο. Είχε έρθει ένα μνημόνιο και είχε πει όχι ο ελληνικός λαός για το μνημόνιο. Τη βδομάδα πριν το δημοψήφισμα, το όχι όλοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ το πήγαιναν προς τα εκεί. Έτσι το ερμήνευαν. Τη βραδιά του δημοψηφίσματος έτσι το ερμήνευσαν, έστω και αν πάγωσαν από το μέγεθος, αλλά αμέσως μετά την Κολοτούμπα άρχισαν οι εντελώς διαφορετικές και αντίθετες ερμηνείες. Το όχι λοιπόν αυτό ήταν κατά την άποψή μου όχι στο παλιό και μισητό πολιτικό σύστημα. Το όχι ήταν όχι σε όλους εκείνους βαρώνους, εθνικούς εργολάβους, κόμματα και πολιτικούς που μεταχειρίζονται την Ελλάδα σαν κτήμα τους. Ήταν επίσης ένα όχι και σε όλα όσα μας πνίγουν. Σε ένα κράτος γραφειοκρατικό, αγγυλωμένο, εχθρικό στον πολίτη, το όχι ήταν όχι στη διαπλοκή, στη διαφθορά, στην αξιοκρατία. Ήταν όχι στο μνημόνιο. Ήταν όχι σε κάθε μνημόνιο. Ήταν όχι σε όλους αυτούς που ήθελαν να φέρουν μνημόνιο. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια, η μόνη με κεφαλαία αλήθεια. Δεν ήταν όλα αυτά τα όχι που το ερμήνευσε στην πορεία, γιατί έπρεπε κάτι να κάνει και επειδή σε αυτό είναι καλός, να παραχαράσει ό,τι έχει συμβεί, την πραγματικότητα, τη λογική, την αλήθεια. Βρήκε όλα αυτά τα όχι και άλλα τόσα. Κόψαμε μερικά από αυτά που έχουμε για να περιγράψει και να δικαιολογήσει την τεράστια Κολοτούμπα. Υπεύθυνο στην ιστορία για δεκαετίες για αυτήν ακριβώς την Κολοτούμπα. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα και ένα τραγούδι αντάρτικο, αλλά προσαρμοσμένο στα σημερινά δεδομένα, όπως το ακούγαμε εκείνες τις μέρες, σαν σήμερα, σαν αύριο, σαν χτες, πριν 2 χρόνια ακριβώς. Σας καλώ λοιπόν να ξαναγράψουμε μαζί ιστορικές στιγμές ανάτασης και ελευθερίας. Σας καλώ την Κυριακή να πείτε ξανά ένα μεγάλο και περήφανο όχι στα τελεσίγραφα. Και δεν μετανιώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που αποφάσισα το συμβιβασμό έναντι του ηρωικού χορού του Ζαλόγκου για τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Θάλασσες μαζώνουν, κύματα μας κλιούν. Σ' άγριους βράχους πάνω τα νιάτα μας φρουρούν. Στείλαν του λαού μας τάξια τα παιδιά για να τα λυγίσουν σε δεσμά βαριά. Στον φρουρόν το πείσμα θα σταθούμε ορθοί. Στις καρδιές σαν τσάλι, φλόγα στη ψυχή. Αν να μη στενάζεις, μα να μη θρυνείς, τώρα πέφτουν οι θρόνοι και τραντάζει η γη. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Αδέλφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, από μέρους του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς, σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Ακούτε ωραία τώρα, οι Έλληνες, εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε. Και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αλληλεθινή. Η αυγή χαράζει πάνω στα βουνά. Ο εχθρός λουφάζει, φτάνει ελευθεριά. Χτυπάτε τους αδέλφια, χτυπάτε δυνατά. Κάναμε εμείς, χάσαμε 5-0. Πέντε-μηδέν λοιπόν και χάσαμε και Χαβάη και τα δύο από χα ξεκινάνε. Ελλάς Ελλήνων φυλακισμένων, νομίζω επίκαιρο, ας έχουμε Ιούλιο. Ένα Νοέμβριο είχε φωναχθεί αυτό κάποτε στην Αθήνα, στο κέντρο, στο Πολυτεχνείο, αλλά νομίζω μένει από τότε κανονικά, περιγράφει ακριβώς αυτό που συμβαίνει ανεξαρτήτως των κυβερνήσεων, των προθέσεων και των διαθέσεων του λαού, γιατί μέχρι διαθέσεις εκεί μένουμε, κάτι παραπάνω σε πράξεις ας πούμε, δεν προβλέπεται μέχρι στιγμής, ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει από αύριο και μετά. Το μνημείο στην ΕΡΤ υπάρχει, το ασανσέρ εκεί με τα χέρια που προσπαθούν να ανοίξουν την πόρτα του. Εμείς είχαμε περιγράψει ακριβώς πώς θα ήταν η ΕΡΤ επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ποτέ δεν μπορούσαμε να φανταστούμε αυτό το χάλι. Έρχεται, ανατρέπει, καθυλώνει. Αριστερή όλου του κόσμου, συντονιστείτε. ΕΡΤ. 6 με 8 καλωσορίζουμε την Αυγή. Με ανάγνωση της εφημερίδας μας, της Αυγής. 8 με 10 πρωινή μελέτη κεφαλαίου. Μελετάμε και αναλύουμε τα άπαντα των Μάρξ, Έγγελς και Γιάννη Μιλιού. 10 με 11 πρωινό μαγκαζίνο Καλημέρα Εξάρχεια. 11 με 1 η ελληνική ταινία Ένας Πρωθυπουργός από την Κυψέλη. Στη 1 Red Star System. Μάθε τι λένε τα κόκκινα άστρα. Στις 3 άκου τι ξύπαν, το κυβερνητικό τηλεπαιχνίδι που θα σας καθυλώσει. Στις 4 μαγειρική εκπομπή το νηστικό αναρχούδι, με γκουρμέ συνταγές από τον μποστάνι του αυτοδιαχειριζόμενου πάρκου της γειτονιάς. Στις 8 η κουζίνα της Χαμάς, συλλογική κουζίνα με γεύσεις από Συρία, Πακιστάν, Αφγανιστάν και Κουρδιστάν. Στις 9 λαχούρι, όχι αγκούρι. Εναλλακτικές στιλιστικές προτάσεις για αριστερούς με στυλ και άποψη. Στις 10 παρατέταρτο η σατυρική εκπομπή Σταλινοφρένια. Στις 10 και μισή κάτω ρεμάλι, η νέα τηλεοπτική σειρά για όλη την οικογένεια. ΕΡΤ, το αγαπημένο ΣΥΡΙΖΕΡΤ. Σε πολλά, η πραγματικότητα μας ξεπέρασε, γιατί αυτό το είχαμε κάνει στην αρχή όταν αναλάμβανε ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό ήταν και ο Μιλιός τότε, δεν είναι ούτε και ο Μιλιός τώρα, έχει αποχωρήσει. Και αυτός δεν έβλεπε, δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα του ξημέρωνε. Όπως δεν μπορεί να φανταστεί και ο λαός τι θα του ξημέρωσει. Έλα ρε, τι έγινε. Έλα καλά. Άκουγα Τσίπρα και είχα πλανευθεί. Α, κι εγώ. Τέλεια. Δεν είπατε προχθές για τη δουλειά που θα μας δώσετε, ότι θα γίνουμε εκλεκτά μέλη της ελληνοφρενίας. Δεν είπατε προχθές ότι θα. Ναι, βέβαια, ναι. Εγώ είπα ότι ήταν πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Δεν κατάλαβα. Μόνο. Για δώσ' μου πληροφορίες, ενδιαφέρομαι. Μπες στο site, παιδί μου. Δεν έχεις Facebook, Twitter. Ή και να μην έχεις, μπες στο ελληνοφρενια.net.gr και βες το. Βγάλατε ανακοίνωση. Ναι, ναι. Ωραία, άρα να παραιτηθώ σήμερα έτσι από τη δουλειά μου. Εννοείται, παιδί μου, με χρυσά κουτάλια θα τρως εμάς. Κάνα 1500 το μήνα υπολογίζω, έτσι. Το χρόνο. Και ευχαριστημένος να είσαι. Να, δεν μου λες τώρα κάτι άλλο. Αυτοί οι φωστήρες, να πούμε, που βάζουν και ακούμε τις μαλακίες που λένε αυτά τα παπάρια και αναγκαζόμαστε να ακούμε κι εμείς, περιμένοντας να αρχίσει η ελληνοφρένεια, δεν πρέπει να τους κάνουμε κι εμείς μια μήνυση. Εντάξει, όρεξη να έχεις. Από τους 300 κάνανε μόνο 25. Ναι. Άρα η πλειοψηφία δεν είναι. Και όλο τυχαίω όλο η Ριζέη, έτσι δεν είναι και κανένας άλλος, κανένας νεοδημοκράτης, κανένας Πασόκου. Για κάποιο λόγο ενοχλήθηκαν μόνο οι Ριζέη, κοίτα να δεις. Τώρα εγώ τι να υποθέσω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Φιλιά στα κολομέρια, έτσι για να σε ακούσω. Καρπουζάκι και φετούλα εδώ πέρα, ε. Έλα, Βασόλου, γεια σου. Γεια σου, τι κάνεις. Η ελληνοφρένεια. Ζήτω ο δημιουργικός σεξισμός. Κάτω ο ψευτοπουριτανισμός. Σε αυτό συμφωνώ, υπογράφω, γεια. Του ακροατέ σου, ξέρει και πήρα να σου το πω. Ευτυχώ το ακούω κι άλλο σταθμό, αλλά θέλω να σου το πω και να τα ακούσουν και εκείνοι. Βρίζουν τον Τσίπρα, το λένε μαλάκα. Βρίζουν τον Παπαδρέο, το λένε μαλάκα. Το Μητσοτάκι. Και δεν κοιτάνε ότι το ψηφίσαμε οι ίδιοι γιατί του ένταξε 751 ευρώ. Είδαν ότι τα 751 ευρώ τελικά είναι η καλή περίπτωση. Εντάξει, τώρα ο άλλο ο Μητσοτάκι θα του προτείνει 752 και 20 λεπτά. Και πάλι θα τον ψηφίσουν και μετά θα βρίζουν. Ετηρημένων των αναλογιών και αυτή θα είναι η καλή περίπτωση. Μα δεν κοιτάνε τη μαλάκα τη δικιά σου. Αυτά. Γιατί δεν καταλάβα τι φταίει ο κόσμος. Μας κοροϊδέψανε και την πατήσαμε. Τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε. Κλείνουμε τώρα και βάζει αυτιά το διαλύουμε το μαγαζί. Τα τελευταία είναι. Γιατί? Πώς ήρθε ρε παιδάκι μου αυτό, βάλει Λουκά καλύτερα αυτιά τώρα. Παραστράτημα λέγεται αυτό, να μην πω κατάτια. Πάντα βάζαμε αυτιά, δεν κατάλαβα. Μήπως λίγο κανένα πληρωμένο τρολάκι. Ούτε τρολάκι. Όχι ρε φίλε. Θα ήθελες όμως. Έχω ρολόι. Δουλεύω αλλιώς εγώ. Δεν δουλεύω με τρολ. Δεν θα μπορώ τα. Δεν μπορεί το τρολ, κατάλαβα. Έλα, γεια. Ούτε τα τρολ δεν μπορώ. Πού στο τρολ εισαμπαίνει αυτομάτως ο τρολές. Αμέσως βγαίνει. Έριξα λάσο για να τον πηγιάσω και αν μ' αφήσει πότε στον άσο θα γίνει νέα μονομαχία μες στο Ελπάσο. Καλή εβδομάδα, σε τι φάση είσαι? Λογοκρισίας, σεξισμού και πάει λέγοντας. Καλή φάση. Βουκουρέστι, Ραμάντα Πλάζα, ξενοδοχείο, μέσα στεργή θεμενόμενη πισίνα, υδρομασά, σάουνα, πρωινό, υπέρδιπλα κρεβάτια, 8 όρο φωτιά, τόλο, μέσα σε πάρκο, Παρασκευή και Σάββατο διαμονή, το τονίζω το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, 140 ευρώ. Μάνι, λιμένη, π***ος. Μόνο Σάββατο το βράδυ, διαμονή, 133 ευρώ σε ένα πολύ απλό δωμάτιο. ΦΠΑ, τη Ρουμανία, 8%. Φορολογία επιχειρήσεων, 19%. ΦΠΑ στην Ελλάδα, 24%. Φορολογία επιχειρήσεων, 29%. Μάντεψε, ποιος δεν θα βγει ποτέ από τα μνημονία. Ποιος? Μήπως αυτοί που φωνάζανε στο αεροδρόμιο και περιμένανε σαν ήρωες τον Τάνο και τους υπόλοιπους? Οι ίδιοι? Αυτό δεν μπορώ να το αδικήσω γιατί. Γιατί ο κόσμος έχει λαλήσει τόσο πολύ που προσπαθεί να ξεφύγει ακόμα και σε τέτοιες διαδικασίες. Πάντως από το να υποδέχονται τον Κυριάκο Θεαβευτή ή τον. Καλά, κύριο, δεν το συζητώ. Χίλιες φορές το μισθοφόρο. Από το μισθοφόρο των Γερμανών, καλύτερα τον μισθοφόρο των πειρατών. Υπάρχει ένα ολοκληρωτικό σύστημα το οποίο επιτρέπει η Αυγή. Όχι το παρόν. Μπλόκο στο θάνατο. Το χωνί. Όχι. Λαϊκό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εποχή. Κόντρα νιούς. Να βγαίνουν με αγρίως προπαγανδιστικά και εμπριστικά πρωτοσέλιδα, όμως εγώ να ενοχλώ, όχι μόνο εγώ, και οι άλλοι συνάδελφοι που σήκωσαν έναν σταυρό κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος. Τον σταυρό της αλήθειας, η οποία μετά αποδέδειξε. Δεν ξέρω αν καταλάβατε, είναι η φωνή του δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Μπογδάνου, τότε από το δημοψήφισμα 2 χρόνια πριν, που αποδέδειξε, όπως λέει, και μιλούσε για το σταυρό που σήκωσαν ελάχιστοι τιτάνες της δημοσιογραφίας για να πείσουν τον ελληνικό λαό να ψηφίσει ναι. Τελικά έγινε το αντίθετο, αλλά έμεινε ο αγώνας και ο Σταυρός. Αυτά έλεγε τότε. Χτες είπε κάτι που ξεσήκωσε μια μικρή θύελα, ανάγκασε και το ίδιο το κανάλι να βγάλει ανακοίνωση. Τι ακριβώς είπε χτες. Το μόνο σίγουρο είναι πως η φωτιά λόγω των ελλείψεων και των προβλημάτων στη διαχείριση που υπήρχε από την πυροσβεστική σταματούσε ως επιτοπλίστων μέσα στη θάλασσα και πάλι καλά που δεν έπαιρνε αντίθετη φορά για να πάει προς τα σπίτια. Είναι επειδή η θάλασσα είναι σύμμαχος του Τσίπρα, πάντα ήταν αριστερή η θάλασσα. Πρέπει να το πούμε στους αγώνες, πρώτους αγώνες, πρώτες στα μαθήματα, πρώτους αγώνες στη θάλασσα μαζί με τον Τσίπρα από την εποχή της ΚΝΕ. Μην νομίζει κανείς ότι ήταν τυχαία εκεί η θάλασσα. Η θάλασσα βρέθηκε εκεί με προσπουργική παρέμβαση και έτσι σταμάτησε η λεγόμενη πύρινη λέλαπα. Όσον αφορά στην επίσκεψη, αγαπητέ μου Μιχάλη, που ορισμένοι θέλουν από κυβερνητικούς αξιωματούχους, να σου πω ότι είναι ένα μήνα και μία εβδομάδα ο Λουκάς Παπαδήμος στο νοσοκομείο. Χτυπημένος από πρώην συντρόφους του Έλληνα Πρωθυπουργού και ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν έχει πάει να του πει ένα γεια. Αυτά. Υπόθηκαν χτες, προφανώς ξεσήκωσε μια θύελα και στο παρασκήνιο αναγκάστηκε ο Σκάι να βγάλει μια ανακοίνωση. Νομίζουμε ότι ο Σκάι θα πρέπει να βγάλει σχετικές ανακοινώσεις και άλλες φορές στο παρελθόν για τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Θα θυμηθούμε τώρα έτσι ένα απόσπασμα το οποίο άξιζε τότε να βγει ανακοίνωση. Δεν βγήκε ποτέ ανακοίνωση. Ήταν όταν η Μάγδα Φίσα στο δικαστήριο είχε πετάξει ένα μπουκάλι νερό στον δολοφόνο του γιού της, τον Ρουπακιά. Ωραία, λοιπόν, σωστό. Συνεχίζω. Είπαμε για τραμπούκους, η μάνα Φίσα ξέσπασε, πέταξε το μπουκάλι. Ο Ρουπακιάς έχει αρχίσει και, πώς να το πω, σε τελείως ανθρώπινο επίπεδο, λογικά αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι ράκος. Σε τελείως ανθρώπινο επίπεδο, λογικά αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι ράκος. Δηλαδή όταν γυρνάει η μάνα, δεν αντιδρά πια, μόνο ο δικηγόρος του. Αντέδρασε, λέει, συγκρατήστε την επιτέλους. Απ' την άλλη μια μάνα, η οποία λέει, τα είδατε και χθες, είναι λυτή. Και γυρνάει και του λέει: δεν θα ησυχάσω μέχρι να σε κρεμάσω. Καταλαβαίνετε πως είναι ο λίγο κάπως. Λοιπόν. Το ράκος, ο δολοφόνος που είναι ράκος, επειδή κάθε μέρα πήγαινε στη δίκη και άκουγε τις λεπτομέρειες της δολοφονικής του πράξης και των δολοφονικών πράξεων των συντρόφων του, σε εισαγωγικά οι λέξεις. Μια άλλη καλή στιγμή του συγκεκριμένου δημοσιογράφου, που σε καμία περίπτωση ο Σκάι δεν θα έβγαζε ανακοίνωση, είναι όταν είχε καταφερθεί κατά του Άρη Βελουχιώτη. Να θυμίσουμε ότι ο επικεφαλής της επιχείρησης στο Μελιγαλάκι, στον Πεζεσταίνη Άρης Βελουχιώτης, ο οποίος ξεκίνησε από μικροκλέφτης, μπήκε στο κόμμα, τον διώξαν από το κόμμα, ξαναμπήκε στο κόμμα και τα σχετικά, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος οργάνωσε, επέβλεψε και σε πολλές περιπτώσεις πήρε και μέρος την σφαγή, όπως το λένε, με τα μαχαίρια και τα κλαδευτήρια εκατοντάδων ανθρώπων. Οι ίδιοι κομμουνιστές λένε 800 κατελάχιστον, εντάξει, στο Έμελας Μελιγαλά, στον Πεζεσταίνη και τα σχετικά, που ουσιαστικά τους τζιχαντιστές, όπως ακριβώς κάνουν τζιχαντιστές, και τους ρίχνανε μετά μες στην πηγάδα να ξεψυχήσουν αφού τους είχαν βιάσει, τους είχαν ακροτηριάσει και όλα τα σχετικά. Όταν έχεις Μπογδάνους, ακούς και Μπογδανιές. Είναι δεδομένο αυτό το θέμα, δεν είναι τι λέει κάποιος, γιατί τον έχεις τον κάποιον. Όταν έχεις αποφασίσει να τον έχεις, λογικό είναι ότι θα πει όλα αυτά που λέει. Αυτά για τον Βελουχιώτη τα είχε πει στην ίδια εκπομπή που είχε μιλήσει υπέρ του Τσολάκογλου. Πάρα πολλή συζήτηση σηκώνει το πώς μετά ο Γεώργιος Τσολάκογλου ορκίστηκε πρώτος κατοχικός υπουργός. Πάρα πολλή συζήτηση σηκώνει το πώς το 42 παραιτήθηκε διότι δεν μπορούσε να υποστεί τα βάρβαρα οικονομικά μέτρα της τότε κατοχικής κυβέρνησης. Είναι όμως γεγονός ότι ο άνθρωπος τον οποίο αποκαλούμε πανεύκολα προδότη, του οποίου το όνομα σπηλώνουμε με έναν πολύ εύκολο και ευκαιριακό λαϊκισμό, έσωσε 300.000 Έλληνες ήρωες στρατιώτες την ώρα που όλοι οι άλλοι εγκατέλειπαν. Αυτά λοιπόν, αυτές οι απόψεις υπάρχουν, υπήρχαν, χαρτιά δεν βγαίνουν για όλες τις απόψεις, λογικό, κατανοητό, απόλυτα λογικό και απόλυτα κατανοητό. Ρε, μπορείτε να μ' αντωνομάσετε. Πριτσαπίδουλας Γιώργος. Ναι, εντάξει. Όλο η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνάει, ρε. Θα κυβερνήσει και κανένα άλλο. Μα τι να κάνουμε, αφού Νέα Δημοκρατία ψηφίζεται. Και αν όχι Νέα Δημοκρατία, αυτούς που εφαρμόζουν τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, όχι κάτι διαφορετικό από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αυτούς ψηφίζεται. Τι να κάνω τώρα. Άμα το λέμε Τσίπρα ή το λέμε Κυριάκο, χαίστηκα, αφού το ίδιο είναι. Μην μιλάω. Τι είπε, ΣΥΡΙΖΑ είσαι. Είσαι στου 25. να σου πω, τη χώρα τη χρέωσε το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Και τώρα κυβερνάει το Πασόκ με άλλα ρούχα, με πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Τι θες τώρα? Μη βιάζεσαι. Όχι, γιατί δεν με βιάζομαι, δεν κατάλαβα. Όχι, θα κάτσω να φάω όλη τη μέρα με σένα. Άμα να δεις και βγαίνει τώρα η Νέα Δημοκρατία και μιλάει. Γιατί να μιλάει, ρε? Όλο η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνάει. Θα κυβερνήσουν κι άλλοι. Α, το διάλογο να πάνε. Να πάνε. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Άμα και οι άλλοι. Βάζει κανένα κουτσμαρκέ και φταίνε και κάνει και το μάγκα. Μα πέστατε, αγανακτισμένη Σιριζέα. Θα σα βάλω σε βαζάκι κάποια ώρα. Δεν βρίσκεστε τακτικά. Σαν τη σοκολάτα Ίων, ψηλά στο σκρίνιο. Να σα βλέπω μακριά να θυμάμαι ότι υπήρξατε. Άκου να σου πω, εγώ δεν είμαι Σιριζέα, ρε. Είσαι, Μαρή. Τι είσαι? Εγώ έχω κάνει στρατόπεδο, ρε, έχω 8 μήνες. Καλά, και εγώ έχω κάνει στρατόπεδο 12 μήνες. Τι να κάνουμε τώρα? Αλλά δεν περηφανεύομαι να κάνω τον άντρα. Άκουρα, δεν μπορώ να βλέπω τα παράξενα, ρε. Όλο παραμύθια λέτε κι εσείς οι δημοσιογράφοι. Όλο αηδίες. Σοβαρευτείτε λίγο. Γεια σα, είναι η εκπομπή αυτή που ακούω τώρα εδώ στο Ισραήλ FM. Ναι, ναι, η ίδια. Μάλιστα, λοιπόν, συγχαρητήρια. Μητσοτάκη, Σιμίτη, Παπανδρέου, Καραμαλή, όλοι αυτοί. Τσίπρα. Του ψήφισε όλου. Πρέπει να μπουν φυλακοί όλοι. Α, καλά. Α, τι ακαλά, δεν συμφωνείς, Δεν συμφωνώ γιατί δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Τι θα μπει η δημοκρατία στη φυλακή, όχι, διαφωνώ. Αυτοί θέλαν τη δημοκρατία ή τη δικτατορία στην Ελλάδα? Δεν ξέρω, εσεί τι θα θέλατε. Εγώ σήμερα είμαι 80 χρόνια στην Ελλάδα να πληρώσω. Και επειδή έζησα και στη Γερμανία, είδα ότι λέω: μόνο δεν μας βάλα στην Ευρώπη, μας κάνω σκουπίδια της Ευρώπης. Εντάξει, απλά λίγο αυτά, λίγο τα λένε και οι Κασιδιαρέοι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Τι τα λένε αυτά? Η Χρυσαυγήτη. Να σου πω, για να μην μιλάς εμένα για Χρυσαυγή, μη σε πάρω διάολος. Εγώ τη Χρυσαυγή κουνάω τα γιακά μου και φτύνω. Έτσι, να πάνε στο διάολο όλοι αυτοί που μας φέραν εδώ, που μας φέραν. Δεν μας βάλαν στην Ευρώπη. Απλά μας κάνανε σκουπίδια της Ευρώπης. Σκουπίδι, σκουπίδι, μες στο δρόμο. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Π***α και καλό από το 18 της Κ***α. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά εσείς? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Να ενημερώσουμε και ότι η κλήση μας ηχογραφείται. Καλά, χρειαζόταν να με ενημερώσετε γι' αυτό, δεν το ήξερα. Α, ναι, για το τυπικό πρέπει να σας το πω, να το γνωρίζετε. Να σας το πω κι εγώ, να σας ενημερώσω ότι η κλήση μας ηχογραφείται. Ωραία, καλούμε για να κάνουμε μια πρόταση για το σταθερό σας τηλέφωνο από τον Τέλεια, για πείτε μου. Ωραία, τώρα σε ποια εταιρεία ανήκει? Ανήκει στη Ωραία, έχετε και ίντερνετ? Έχω, δεν θα έχω. Πολύ ωραία. Το κινητό σας είναι κάποιο καρτοσυμβόλαιο, είναι συμβόλαιο, ανήκει σε εμάς την Δεν ανήκει σε εσάς. Στην ίδια εταιρεία τα έχω όλα. Πολύ ωραία. Οπότε αρχικά για το σταθερό σας, ένα πρόγραμμα το οποίο θα σας δίνει απεριόριστο ίντερνετ, σταθερό και χωρίς αποσυνδέσεις, έως 24 Mbps ταχύτητα. Και μάλιστα δωρεάν και απεριόριστα θα το χρησιμοποιείτε και εκτός σπιτιού σε πάνω από 300.000 σημεία σε όλη την Ελλάδα, σε tablet, laptop και σε κινητό τηλέφωνο. 250 λεπτά σε όλα τα σταθερά και 30 λεπτά δωρεάν σε κινητά. Και η τελική τιμή είναι τα 22 ευρώ και 12 λεπτά. Πώς σας ακούγεται αρχικά αυτό για το σταθερό? Τι είπατε ότι έχει μέσα αυτό, έχει και ίντερνετ? Πόσο μεγάλο ίντερνετ? Το ίντερνετ είναι έως 24 Mbps αυτό το πρόγραμμα που σας λέω τώρα. Ναι. 250 λεπτά σε όλα τα σταθερά και 30 λεπτά δωρεάν στις κινητά. Δεν έχει πιο πολύ ίντερνετ αυτό το αναβαθμισμένο που λέγεται, πώς λέγεται, το 30 κάτι? Βεβαίως. Το πρόγραμμα με τις ίδιες παροχές, αλλά με έως 30 Mbps ταχύτητα στο ίντερνετ, με VDSL δηλαδή ταχύτητα, ναι, είναι στα 29 ευρώ και 29 λεπτά. Να κάνω μια ερώτηση, επειδή πρόσφατα εγώ έφυγα από την εταιρεία σας, εγώ γιατί πλήρωνα 40 ευρώ για τα ίδια πράγματα? Δεν σας άκουσα καθόλου. Επειδή πρόσφατα έφυγα από την εταιρεία σας, εγώ γιατί πλήρωνα 40 ευρώ για τα ίδια πράγματα που μου λέτε τώρα με 29? Έχω κερδίσει χθες δύο προσκλήσεις. Μου πάνε για το θέατρο Βράχων. Βλάχων. Το θέατρο Βλάχων. Πού είναι αυτό? Πού να είναι, στην Αθήνα, που είναι οι περισσότεροι βλάχοι. Εδώ είναι η επιπλέον κόλαση. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Σαν τυχαία προχτές στη συνέντευξη τον αδερφό Αντετοκούμπο. Τα λέω, δεν ξέρω αν το λέω καλά το όνομα, δεν παρακολουθώ πολύ τη φάση. Έτσι. Θα ήθελα να υπενθυμίσω αυτά τα μου παναραμμό του ρατσιστό εθνικό γάτο τη μάνα του, ότι μακάρι να είχαμε κι άλλα Ελληνόπουλα σαν κι αυτά, παιδιά. Ναι, αλλά δεν είναι άρι, κύριε. Τι να κάνουμε, είναι μαύροι. Είναι αράπηδες. Στο σκοτάδι φαίνονται μόνο δόντια. Τι να κάνω, ο ρατσιστικό, ρατσιστικό. Ή δεν καταλαβαίνω να μπουν του ΣΥΡΙΖΑ και θα το πούνε και αυτό ρατσιστικό. Είναι μαύροι, δεν είναι άρι. Που στην Ελλάδα κατά βάση, αν έχει να δει έναν Έλληνα και να πει, να ένα παράδειγμα άρια φυλή. Βλέπει τον Κασιδιάρη και λε ένα άριο. Ο Μιχαλολιάκο φτιστό. Ποιο Μιχαλολιάκο δεν πάει? Αυτό πριν γίνει αρχηγό τη Χρυσή Αυγή κατέβηκε το δέντρο. Κρεμόταν στο δέντρο, είναι σαν μαϊμούρε μαλάνθρωπο. Είναι δηλαδή τελείω. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να τον κάνει άριο η αλήθεια. Τελείω τυχαίο ανθρωποειδέ. Αλλά θα ήθελα έτσι σε κάποια φάση να κάνει κάνει τεστ DNA ο Α. Κασιδιάρη και να βρεθεί ότι κατάγεται από την Αφρική. Θα ασκήσω τα πρικιά μου που λέγει και συγχωρημένο ο παράμα. Εγώ τα βυζιά μου. Να σου πω την Πέμπτη, εγώ κατουρίστηκα με εκείνα που έβαλες. Αν είναι εγώ να αλλάζω βεϊβιλίνο και βρακή κάθε φορά που λες τέτοια, να μου πεις τι θα κάνω. Τι μωρή, τι πράγμα. Κατουρίστηκα από αυτά που μου έλεγες όλα την Πέμπτη και δεν μπόρεσα να στα πω. Ήταν το πιο ωραίο που είχα ακούσει από σένα. Διαλύθηκα, σε ευχαριστώ. Ποιο μωρή? Που μιλούσε η Δόμνα Σαββίου και τραγούδαγε, μωρέ. Ωραία και. Ήτανε τόσο καλό, τόσο πετυχημένο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ω, ήταν πετυχημένο, θα μας πεις. Δεν σου λέω με τη Δόμνα, δεν μπορώ να τα πω αυτά. Είμαι μεγάλη και ντρέπω. Που με θα με ακούν τα γκόνια. Άι Μαρή, γιατί τα γκόνια δεν τα ξέρουν εμείς, δεν βρίσκουνε. Άντε, πολλά φιλιά. Πώς θα καταφέρεις, αλλά θέλω να σου πω κάτι κάθε φορά. Πώς με φέρνεις έτσι βόλτα να πούμε και με δουλεύεις. Αφού σ' αρέσει. Να σου πω ρε φιλαράκι, όταν ο εργαζόμενος θέλει να εκβιάσει μια κατάσταση, πότε το κάνει? Όταν ο εργοδότης τον έχει ανάγκη. Σωστά. Όταν ο εργοδότης έχει ανάγκη ο εργαζόμενος, τον εκμεταλλεύεται. Δεν θα έπρεπε να είχαν φροντίσει αυτοί που έχουν αυτούς τους εργαζόμενους να μην υπάρχουν οι συνθήκες για να μπορεί ο εργαζόμενος να απεργήσει και όλα αυτά που τα παρελκόμενα. Μήπως ο βασικός στόχος είναι απαξίωση της όλης δουλειά. Για να πάει προς τους ιδιώτες η διακομιδή. Γιατί βγαίνουν και λένε διάφορες μαλακίες, ξέρω εγώ τι τώρα. Αποκλείεται, έχουμε αριστερή κυβέρνηση. Καλά. Γιατί έκανες αυτή την παύση, τι σήμαινε αυτή η παύση, δεν μ' άρεσε. Όπα, όπα, γιατί μου είπες αριστερή κυβέρνηση. Και τι το σκέφτεσαι? Όχι, τι να σκεφτώ, όχι. Ότι θα σκεφτεί ο αριστερός τώρα να κάνει όλο αυτό για να πρημοδοτήσει την ιδιωτική εταιρεία. Κάπου ήρεμα, έτσι. Μαλακίες. Κάπου ήρεμα, έχουμε και κάποιες ιδέες που πιστεύουνε. Όπως εδώ καθαρίσανε το πάρκο Τρίτσι, φτιάξανε λίμνες, ιστορίες, ράγες για τρενάκια, ιστορίες, κάτι πόστεγα, κάτι κιόσκια και τα έχουν παρατήσει τώρα. Δεν λες που γίνεται και ένα φεστιβάλ μια φορά το χρόνο, τίποτα συναυλίες εκεί και όλα αυτά για να μείνει ζωντανό, γιατί αλλιώς free and the Cuckoo's Band, χωματερή θα ήτανε. Πες τον Καλαμούκι, το διάστημα τους μάρανε, πες το διάστημα. Άκου να δεις, Λεβέντη, η Τουρκία είναι 70 εκατομμύρια. Μπορεί η σύνταξη να είναι 200 ευρώ, αλλά η Ευρώπη που είναι 300 εκατομμύρια πληρώνει πολύ ακριβότερα τα προϊόντα. Να μας αυτά τα στοιχεία πάντα που είναι πολύ συγκεκριμένα, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι με τα συγκεκριμένα στοιχεία. Μα τι διάλογο, την εγκύκλιο των ταξί σας μοιράζουνε. Μισό λεπτό ρε μαλάκα, να μας πει ο Λεβέντης πόσο κάνει το ψωμί στην Τουρκία, πόσο κάνει το γάλα, πόσο κάνει τα καύσιμα. Πού είναι το μήλο σήμερα? Πού είναι το μήλο σήμερα? Πού είναι η ντομάτα σήμερα? Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα? Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα? Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα? Πού είναι η ντομάτα και το ροδάκινο και το ακτινίδιο και το φαγκρί? Υπάρχει πράγματι το φαγκρί. Και το φαγκρί, λοιπόν, να μας κάνει σύγκριση ο Καραγκιόζης. Πρόσεχε, μη λες μεγάλες κουβέντες, θα το ψηφίσει αύριο μεθαύριο, σταμάτα. Είμαι μεταξύ ζωής και Τσίπρας, το λέω καθαρά. Αλλήμον, έλα ρε. Δεν υπάρχει τίποτα. Εντύπωση μου κάνει μεγάλη.